to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 listopada, minęła godzina 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie trzeba będzie jeździć na rozprawy sądowe po całym kraju. Minister Sprawiedliwości zapowiada kolejną reformę systemu. Prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków o generalskie awanse, mówił w Trójce szef BBN. Piotr Misiło wycofał się z walki o szefostwo Nowoczesnej. Poparcie przekazał Katarzynie Lubnauer. Kolejną reformę zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o procesy cywilne. Między innymi wyrok miałby zapadać po jednej rozprawie. Dlaczego zdecydowano się na zmianę, mówił na konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Spowodować to, co oczekują Polacy, czyli przyspieszenie postępowań oraz zagwarantowanie poczucia obiektywizmu, bezstronności i sprawiedliwego rozstrzygnięcia. I te dwie kwestie, które leżą nam na sercu, są związane z naszą intensywną pracą na różnych polach. Ta reforma będzie przedmiotem jeszcze konsultacji z różnymi środowiskami, stronami, jesteśmy otwarci na ewentualne zmiany. Reforma wprowadza wiele szczegółowych zmian, m.in. w tak zwanej właściwości miejscowej sądów, czyli na przykład osoba, która została obrażona w internecie, nie będzie już musiała jeździć na rozprawy do miejsca zamieszkania prześladowcy. Resort chce również umożliwić składanie wniosków o wyłączenie całego sądu, a nie tylko poszczególnych sędziów. Wnioski o generalskie awanse wycofał minister obrony narodowej. Rzeczniczka resortu Anna Pęzioł-Wójtowicz powiedziała TVP Info, że Antoni Macierewicz zdecydował o tym w trosce o dobro armii. Przede wszystkim w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Wszystkie nowe wnioski generalskie zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. Mianowania generalskie mają kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających Wojsko Polskie. Prezydencki minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił w śniadaniu w Trójce, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków. Zaznaczył też, że w dyskusji z Ministerstwem Obrony sprawy generalskich awansów nie są najważniejsze. Istotą kontrowersji czy różnic między MON-em a ośrodkiem prezydenckim nie są nazwiska osób, które znalazły się we wniosku nominacyjnym, tylko jest kwestia do rozstrzygnięcia system kierowania i dowodzenia, a także uwzględnienie czy odniesienie się do pewnych uwag dotyczących w ogóle filozofii polityki kadrowej, które zgłosił pan prezydent. Paweł Soloch dodał, że prezydent wciąż czeka na odpowiedź na kwestie, które poruszył w piśmie do szefa MON Andrzej Duda. Nie podpisał 14 zgłoszonych nominacji. Piotr Misiło wycofał się z walki o funkcję przewodniczącego Nowoczesnej. Swoje poparcie przekazał Katarzynie Lubnauer. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa i wyrażone poparcie, napisał poseł na Twitterze. Podczas trwającej w Warszawie konwencji wyborczej Nowoczesnej o fotel lidera walczą już teraz tylko Ryszard Petru i przewodnicząca klubu parlamentarnego Katarzyna Lubnauer. We wtorek z kandydowania zrezygnowali Kamila Gasiuk-Pichowicz i Paweł Pudłowski. Oni także poparli Katarzynę Lubnauer. O kolejnej wojnie, której Europa stara się nie dostrzegać, mówiła podczas trwającej w Sejmie konferencji Rozbite Imperium Małgorzata Gosiewska. Dyskusję zorganizowano w trzech stolicach w stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Zdaniem posłanki nasz region jest wciąż determinowany przez sąsiada ze wschodu. To chociażby widzimy na przykładzie trudnych relacji polsko-ukraińskich, gdzie właśnie obserwujemy pewne fale od dużej, wielkiej przyjaźni i wsparcia poprzez różnego rodzaju próby zamrożenia tych kontaktów. W tej chwili jesteśmy rzeczywiście w dość trudnym momencie, ale też widoczne są już rozmaite światełka w tunelu. Dwie pierwsze konferencje Rozbite Imperium odbyły się w Kijowie i Tbilisi. Warszawska kończy cykl. 20 uchodźców z Syrii w ramach pomocy humanitarnej przyjęła Francja. To efekt porozumienia zawartego między państwem a stowarzyszeniami chrześcijańskimi. Syryjczycy, wśród których jest 9 dzieci, przylecieli rejsowym lotem z Bejrutu do Paryża. Wszyscy mają wizy wystawione przez ambasadę Francji w Libanie. Zostaną oni rozmieszczeni w kilku miastach w kraju, w tym m.in. w Wersalu, w Rennes czy w Besançon. Porozumienie o przyjęciu Syryjczyków zostało zawarte w marcu tego roku między władzami państwowymi z jednej strony, a 3 stowarzyszeniami katolickimi i 2 protestanckimi z drugiej. To właśnie one mają pomóc przybyłym w integracji ze społeczeństwem francuskim. Państwo zaś ułatwia procedury wizowe i skrócenie czasu przyznawania statusu uchodźcy. Francja jest drugim krajem europejskim, który utworzył tego typu korytarz humanitarny. Jako pierwsze uczyniły to Włochy. Teraz tym śladem ma iść Belgia, dokąd w najbliższych miesiącach ma przyjechać 150 Syryjczyków, którzy schronili się w Turcji i w Libanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I really don't have the courage not to turn the volume up inside my ears. For years I used to put my head inside the speakers in the hallway when you get too high and talk forever. The day I die, the day I die, where will we be? The day I die, the day I die, where will we be? National na rozpoczęcie naszego spotkania w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury. Drugą godzinę już od lat tradycyjnie zaczynamy przeglądem wydarzeń kulturalnych w telefonicznym skrócie. Specjalistka Agnieszka Opszańska gotowa, a zatem... W telefonicznym skrócie. I naszą podróż zaczynamy od Tarnowa i 14 już festiwalu sztuki Art Fest imienia Bogusława Wojtowicza. Przed nami jeszcze niespełna 3 tygodnie ze sztuką w różnych jej odsłonach. Tak, w tym roku to dużo muzyki, teatr, literatura, film, sztuki plastyczne, moda, architektura, jeszcze więcej. Staramy się, żeby w ramach tego festiwalu pojawiały się ciekawe wydarzenia, ważni artyści, inspirujące postacie i mam nadzieję, że taka edycja właśnie jest ta 14. Najbliższe wydarzenia to w Pałacyku Strzeleckim w BWA wystawa Generał Bem wraca do domu, Przemka Branasa, związane z tym, że obok naszej galerii znajduje się mauzoleum generała Bema. Szalenie ciekawa historia, o której Przemek Branas, artysta, opowiada i w niedzielę o godzinie 15 też będzie finisarz tej wystawy i specjalny wykład. Mówi Ewa Łączyńska-Wic. Ale też jeszcze, jeżeli Państwo wsiądą w pociąg, to o godzinie 1 mogą wysiąść na Tarnowskim Dworcu i tam spotkanie z drugą wystawą w poczekalni. Bardzo ciekawy duet Bogusław Bachorczyk i Zbigniew Sawaj. Artyści będą czekać na Państwa i Państwa oprowadzać po tej wystawie. Zamienili przestrzeń galerii na dworcową poczekalnię, trochę na swoją pracownię i bardzo ciekawe prace przygotowane specjalnie też na festiwal. A w ramach festiwalu przygotowaliśmy jeszcze kolejne wystawy. Będzie to lekcja designu, polskie projekty dla dzieci. Dzieci, przygotowana wspólnie z Instytutem Designu w Kielcach oraz potem wystawa Serce Miłości, oparta na filmie, który właśnie wchodzi do polskich kin, Serce Miłości, o parze polskich artystów Zuzanny Bartoszek i Wojtku Bąkowskim, więc serdecznie polecam. Ale poza tym jeszcze w ramach festiwalu spotkania Enter będzie grał koncert promujący jego nową płytę. Będzie spotkanie z Aleksandrą Boćkowską, żeby mówić o modzie i luksusie w czasach PRL-u, ale też w ramach festiwalu zawsze pojawią się takie trochę nieoczywiste spotkania, ale myślę, że bardzo ważne, inspirujące, bardzo ciekawe. Naszym gościem będzie Joanna Mazur, niewidoma biegaczka, która zdobyła złoto na Mistrzostwach Świata w Londynie. Absolutnie niesamowitą dziewczyną, która pokazuje, że można przekraczać swoje ograniczenia, więc serdecznie zapraszamy. Do Tarnowa 14. Festiwal Sztuki Art Fest trwa do połowy grudnia, a więcej na stronie www.bwa.tarnów.pl. Z Tarnowa skok do Gdańska na kolejną edycję festiwalu Space Fest i spotkanie z muzyką psychodeliczną, shoegaze i space rockiem. I czego możemy się spodziewać 1 i 2 grudnia? Ten rok startujemy już 7. edycją festiwalu Space Fest, więc dla wszystkich fanów muzyki alternatywnej, szczególnie spod znaku shoegaze'u, psychodelii, noise'u, mamy właśnie bardzo fajną ofertę, dużo zespołów z całego świata, bo są i zespoły z Meksyku, z Włoch, z Portugalii, z Niemiec, ze Szwajcarii, więc dużo, dużo ciekawych, pięknych dźwięków i także czasami niepokojących. Mówi Anna Szynwelska. Także oczywiście nasz stały punkt programu, czyli warsztaty Pure Faith Ensemble, i tym razem głównym prowadzącym będzie Maciej Cieślak z zespołu Ścianka. I tutaj jest właśnie taka trochę odmiana, ponieważ zawsze zapraszaliśmy gości z zagranicy, znanych muzyków typu na przykład Anton Newcomb z zespołu The Brian Johnston Massacre, albo na przykład Mark Gardner z zespołu Ride, Leticia Sadier z zespołu Stereolab, żeby byli takimi prowadzącymi dyrektorami artystycznymi tego projektu. A w tym roku postawiliśmy właśnie na Maćka Cieślaka. No jesteśmy właśnie bardzo ciekawi, w jakim kierunku pójdą te warsztaty, ponieważ no trochę Maciek Cieślak się zapowiada, że ma ochotę spróbować wymyślić muzykę od nowa i zobaczyć właśnie, czy coś z tego wyjdzie, czy nie, i może właśnie stworzy się przy okazji coś ciekawego. I też właśnie z tego, co słyszałam, Karol Szwarc ma przynieść lutownicę i właśnie wszyscy uczestnicy będą tworzyć instrumenty, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Festiwal Space Fest w Gdańsku już 1 i 2 grudnia. Zapraszamy. I na koniec jeszcze zaglądamy do BWA Zielona Góra na wystawę Własny Pokój. To spotkanie z pracami polskiej artystki Jolanty Marcoli. Filmy, fotografie, wideo od wczoraj możemy oglądać w Zielonej Górze. Opowiadajmy. Mierzymy się z twórczością Jolanty Marcoli, która tworzyła w zasadzie tak naprawdę w ciągu dekady, to znaczy ona, będąc tak to młodą osobą na pierwszym roku studiów w 70 roku na wrocławskiej wówczas PWSSP, zaczęła robić bardzo dojrzałe prace. Przede wszystkim zrezygnowała z malarstwa w taki bardzo świadomy sposób. Więc zajęła się tak zwanymi nowymi mediami. Robiła bardzo dużo fotografii, bo to było najbardziej dostępne, najłatwiej było po prostu pracować z aparatem fotograficznym, ale także robiła filmy na kamerze 8 i 16 mm. W 75 roku, kiedy już była po studiach, zrobiła pierwsze w Polsce kobiece wideo. Mówi Marika Kuźmicz. Tak się stało, że ta twórczość, która jest bardzo ważna nie tylko dlatego, że znajdujemy w tym dorobku bardzo istotne, mocne prace, często o takim wydźwięku również feministycznym. Ten dorobek zapomniany w zasadzie na wiele lat zupełnie, pomimo tego, że artystka żyje i pracuje nadal, przypomnienie go pozwala po prostu przepisać niejako na przykład historię wideo europejskiego, no bo to jest osoba, której na tej mapie do tej pory nie było, no ale właśnie teraz się pojawia. Jolanta Marcola i wystawa Własny Pokój w BWA Zielona Góra. Zapraszamy do 17 grudnia. Te propozycje z Tarnowa, Gdańska i Zielonej Góry opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do zdarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele. znów ciężko budzę się na kacu, zwolnił metabolizm. Skąd to uczucie, że to koniec drogi metaboli? Kiedy osiągasz swój horyzont, widzisz przepaść. Kto ci kazał do niej tak się spieszyć, losowi uciekać po nic? Stoisz tempo zapatrzony w pustkę, katatonik. Poszarpana linia życia to jedyna mapa w dłoni. Jedna motywacja, by się ruszyć, to się odgryźć. Łapa boleśnie tkwi we wnykach, możesz odgryźć. Każdy już postawił krzyżyk na tobie i niby wisi ci to, lecz wewnątrz wciąż kipi ten ogień i go rozpalasz zamiast studzić i granica jest tuż, tuż. Zasnął na wieki, gdy się zbudzi Wezuwiusz. Lecz póki co musisz się ruszyć, mało cię rusza. Łatwo zdobywać szczyty w myślach, ciało nie dusza. I jeśli musisz wciągnąć kreskę, żeby wciągnąć buty, stracisz cenne minuty, ja idę dalej. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są niedostarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są niedostarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele. Problemy kończą się dopiero wtedy, kiedy życie, a póki co to raczej naprzeciw zamieci idziesz. Ty chciałbyś mieć tu jakąś pewność, co? Topnieją słowa, pewne jest jedno dno. O, w końcu masz te 100 tysięcy na hipotece. Opierałeś się opornie, opornego siłą wlecze los. Obniżasz pułap marzeń pod tyrze, męczy cię żona, męczy dzieciak, tylko marzysz o wyżę, co? Kompulsywnie chcesz gdzie indziej być, horror locji. Dziecko, gdy dotyka ognia, nie chce pojąć konieczności. Niewielu chce być z tobą w drodze, wielu chce u celu. Niewielu chce usiąść na szczycie, wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są niedostarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są niedostarcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele, czas pokaże. Czas pokaże. To Bisz i Radex, nagranie Brudne Buty, a my teraz rzeczywiście ruszamy w podróż radiową w przestrzeni. Przenosimy się do Łodzi. Halo Łódź, halo Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Oczywiście Łódź to trzeci dzień Forum Kina Europejskiego Synergia i ten festiwal jest dosyć długi, więc potrwa jeszcze kolejny tydzień do następnej niedzieli. No, a ze mną bardzo ważny gość, bo to osoba, która w tym roku otwierała ten festiwal swoim filmem Wieża, Jasny Dzień. Ja myślę, że wielu słuchaczy Trójki już doskonale zna to nazwisko. Jagoda Szelc. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witaj. No i przypomnijmy, to właściwie takie twoje kolejne spotkanie festiwalowe z dużą publicznością po sukcesie w Gdyni we wrześniu. Tak, ale też bardzo ważny jakiś dzień dla mnie to był, dlatego że w końcu się udało nam przywieźć, czy nawet bym powiedziała zwieść całą ekipę, która pracuje. Znaczy może nie całą, ale dużą część. No tak, wiele osób po raz pierwszy w sali kinowej na dużym ekranie mogło Wieżę, Jasny Dzień zobaczyć. Tak, bo ja bardzo nie chciałam, żeby oni oglądali ten film na komputerze. Tego filmu się trochę chyba nie da oglądać na komputerze. I... Nie, tam musi być duży ekran, żeby to przeżyć, absolutnie. Tak, tak, ale tym też tam dużo szczegółów jest i tak dalej, więc jak gdyby nie dopuściłam do takiego sytuacji jakiejś perwersyjnej, żeby oni to oglądali po prostu na monitorze, więc chciałam, żeby zobaczyli w kinie i chciałam bardzo, żeby im się podobało, dlatego że bardzo chcę z nimi pracować jeszcze. No i nie wiadomo, jak to będzie dalej. To zobaczymy, natomiast na razie trzymając się twojego debiutu, przypomnę, to właśnie nagroda za debiut w Gdyni i też nagroda za scenariusz, znakomite recenzje, znakomite przyjęcie, mówi się o tobie, objawienie, nowa nadzieja polskiego kina, to wszystko piękne, naprawdę, a film wciąż nie miał oficjalnej jeszcze kinowej premiery, ale już możemy ten termin ogłosić. Tak, to będzie pod koniec marca. Jesteśmy zachwyceni, że wzięło nas w dystrybucję Against Gravity i będziemy mieć premierę kinową pod koniec marca. No i myślę, że wiele osób na to czeka, warto czekać, bo to rzeczywiście niezwykły film, ale wspomniałaś o swojej ekipie. Oczywiście on nie opowiada o Łodzi w treści, nie. Natomiast to jest bardzo łódzki film, bym powiedział, bo związany z tobą w końcu to studiowałaś, związany z ekipą w dużej części, bardzo też łódzką. I myślę, że ten film się rodził, ten pomysł tego filmu się rodził gdzieś tutaj pewnie. Nie, no na pewno, tak, tak. No bo ja zaczęłam ten film pisać, jak byłam po trzecim roku. I on jakoś tak wyprysł, że się tak wyrażę. Jakoś w pewnym momencie stało się oczywiste, że on musi być pełnym metrażem. Bo właściwie mogła to być tylko etiuda w Łódzkiej Szkole Filmowej. W Łódzkiej Szkole Filmowej kończymy szkołę etiudami. Natomiast Mariusz Grzegorzyk, który jest rektorem szkoły filmowej, który jest specyficzną osobą, który chciałby, żebyśmy zawsze robili filmy, może czasami nieudane, ale z jakiegoś takiego zdrowego, artystycznego korzenia, żeby one były autorskie, bardzo chciał stworzyć taką jednostkę, która kiedyś istniała, czyli reaktywował studio Index, czyli taką osobną komórkę w szkole filmowej, żeby dać szansę, co po niektórym studentom, zrobić swój dyplom w tym studiu produkcyjnym jako pełny metraż. I ja byłam pierwszą osobą, która miała to zrobić. No i znakomicie tę szansę wykorzystałaś. Oczywiście nie opowiadamy filmu, czekamy na marcową premierę, ale gdybyś miała tak naprawdę jednym zdaniem, dwoma powiedzieć, czego widzowie mogą się po twoim filmie spodziewać, jakiego rodzaju emocje, emocji, tak byś to nazwała? Mariusz Grzegorzek powiedział, że to jest dramat psychopatyczny. Dramat psychopatyczny, znaczy, nie, brzmi nieźle. To jest na pewno film, to jest thriller, który się zaczyna jak dramat psychologiczny czy psychopatyczny i zmienia gatunek w thriller, to znaczy marzyło mi się, żeby zrobić film, który wykona przynajmniej jedną woltę gatunkową w trakcie trwania. I tak się dzieje. Zmienia się na końcu już zupełnie w ogóle w coś innego. Jakieś takie kino metafizyczno-filozoficzne. Nie wiem w ogóle, co to jest za twór do końca. To też nie... Nie do końca musimy to nazywać. Nie, i też ja nie jestem edukowana, że się tak wyrażę w tym kierunku, żeby jak gdyby podsumowywać samemu sobie jak gdyby film. Ale wiesz, co chciałaś. Tak, chciałam zrobić film, który się na pewno rozpadnie. Chciałam zrobić film, który w pewnym sensie bardziej... Bo wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że jakoś trochę mnie nie interesuje o czym jest story w ogóle w filmach. Taka linearna opowieść. Tak, że bo jak gdyby, no, jakkolwiek mam wielki szacunek do tego, jak gdyby, o czym są filmy i że to jest trudne i że to trzeba budować i pracować ze skryptdoktorami i story. Bardziej mnie interesuje, jak gdyby, co film robi. Z widzem. Tak, i to jako eksperyment jest jak gdyby dla mnie interesujące, więc zastanawiam się, to nie jest, proszę Państwa, film bardzo oczywisty, z którego wyjdziecie, to nie jest film, po którym Wajda powiedział, widz jak nie rozumie, to się obraża. Ja myślę, trochę za bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do, i z jednej strony chcemy tej wolności, a z drugiej strony jak ją dostajemy nawet właśnie w kinie, czyli w takim bardzo umownym jak gdyby miejscu, to się obrażamy. Ja myślę, idźcie Państwo na ten film i myślcie sobie, co chcecie po tym filmie. Absolutnie się podpisuję pod tymi słowami. Czekajmy na tą marcową premierę. I jeszcze w kilku słowach poproszę Cię o zapowiedź tego, co dzieje się teraz i co przed tobą, bo ty już szukujesz kolejny film i jak najbardziej znowu związany z Łodzią, z Łódzką Szkołą Filmową. Tak, bo robię w tym momencie pełny metraż, też taką dziwną jednostkę, można powiedzieć, filmową, polegający na tym, że to jest dyplom... Kolejny filmowy dyplom, tylko że już nie mój, mam nadzieję, że dostanę magistra, aczkolwiek cienko to widzę na razie, studentów Wydziału Aktorskiego, którzy oprócz tego, że mają dyplomy swoje teatralne, też mają możliwość zrobienia filmowego dyplomu. I myślę, że to jest... Był Śpiewający Obrusik, była Kryształowa Dziewczyna, Sawyer teraz. No i to będzie czwarty filmowy dyplom Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tak. I będzie to miało tytuł Monument. I myślę, że to jest taki krok do przodu jeszcze dla mnie w, można powiedzieć, eksperymentowaniu czy praktykowaniu filmu. Chciałabym teraz zobaczyć, czy mnie stać na większą odwagę. Chyba tak. I zdjęcia już za chwilę, a premiera zdaje się w maju tego filmu, bo zwykle pokazuje się ten dyplom na Festiwalu Szkół Teatralnych. Tak, to jest takie trochę bieg przez przeszkody z powybijanymi zębami, bo startujemy w styczniu, a musimy to mieć na maj. No to czekamy z tym większą niecierpliwością, a ja już wszystkich naprawdę gorąco namawiam do zobaczenia pierwszego filmu Jagody Szel, Zwierza Jasny Dzień, to jak słyszeliśmy pod koniec marca. No i pewnie na kolejnym festiwalu w Gdyni w przyszłym roku będzie twój drugi film. Zobaczymy. Już będzie gotowy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Zapraszamy na festiwal Synergia, 22. Forum Kina Europejskiego do kolejnej soboty, oczywiście w Łodzi. A w Łodzi jest Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Powiem coś za chwilę o Jagodzie, ale jak już nie będzie słuchać. Baby to Mikachu and the Shapes. Chciałam powiedzieć już tak trochę za plecami, może nieładnie, ale zachwyt od pierwszego dźwięku, bo dźwięk w Wieży Jasnym Dniu jest także niezwykle istotny. To film Jagody Scholz, która przed chwilą była gościem Ryszarda Jaźwińskiego. No ale też zobaczenie, posłuchanie i ogarnięcie postaci, jaką jest Jagoda, charyzmatycznej artystki, no to jest naprawdę przygoda, którą polecam. I liczę na to, że jak najwięcej takich osób właśnie teraz próbuje swoich sił w sztuce, bo to są artyści, którzy sztukę, a co za tym idzie, także nasze życie popychają do przodu. My pozostajemy w tematach filmowych. Michał Margański. Właściwie powinienem zacząć od tego, że kiedy po raz pierwszy obejrzałem Matrixa, to zaczęło rosnąć we mnie marzenie, aby doświadczyć wejścia w program komputerowy, w którym mógłbym wykreować dowolną scenę czy sytuację i na dokładkę znaleźć się w wymyślonym miejscu i czasie. Żyjemy w epoce rekonstrukcji i dbania o przedmioty sprzed lat. I nadarza się taka okazja, aby z pomocą niekoniecznie komputera, a raczej wielu techników filmowych, niejako wejść w kadr i znaleźć się w wykreowanej od podstaw przestrzeni. Taką możliwość daje plan filmowy, czyli przedsięwzięcie realizowane przez wytwórnię filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie. Realizowany projekt przenosi widza, no właśnie, na filmowy plan, do złudzenia przypominający rzeczywistość, ale tę z przeszłości, zarówno odległej historycznej, jak i tej z dzieciństwa. Pamiętają Państwo z maleńkości trudną do wytrzymania woń lizolu? albo pasty do podłogi, a może charakterystyczne niebieskie fartuszki szkolne z białym kołnierzykiem. Pytam, bo naszą opowieść rozpoczynam od korytarza szkoły podstawowej, pieczołowicie wykreowanego w studiu filmowym. Chciałam zwrócić uwagę na to wspaniałe lastriko, które wcale lastriko nie jest. Wow, to nie jest... Nie. Rzeczywiście to jest, inaczej się tak, ściera. To jest właśnie magia filmu, czyli to jest efekt pracy znakomitych specjalistów od budowy dekoracji i dekoratorów, bo to są płyty, które zostały pomalowane w taki sposób, jak wygląda lastriko. Chodziło o to, żeby efekt wizualny osiągnąć i jest efekt znakomity, bo tutaj mało kto spostrzega się, że to nie jest prawdziwe lastriko i naprawdę tutaj pan stał z pędzlem i chlapał różnymi kolorami farby po to, żeby uzyskać ten konkretny efekt. Przed nami cała masa iluzji, w której można się troszkę zatracić. To jest ten moment, w którym kopara opada i człowiek rzeczywiście również z pomocą tych dźwięków wbija się w zupełnie inną przestrzeń, w obraz. W obraz Jana Matejki. Przede mną zastawiony piękny stół, na którym prosiak, golonka, winogrona, jabłka. W jakim obrazie jesteśmy? To jest tak naprawdę kreacja filmowa. Naszym przewodnikiem po tym wykreowanym świecie jest Monika Soroka, koordynatorka wystawy. Ta uczta została tutaj zainspirowana obrazem Stańczyk, ale oczywiście tej uczty nie ma na obrazie. Na pewno nie w takim wymiarze, w jakim jest u nas. W filmie została pokazana cała sceneria i kontekst sytuacji, w której się znalazł Stańczyk, bo Stańczyk był przecież na balu u Królowej Bony i tutaj scenograf przeniósł ją tutaj w formie takiej ekspozycji wystawowej, ale tak mówię, nie muzealnej od razu. Marek Warszewski, uznany scenograf, stworzył tutaj ucztę na bazie właśnie tej filmowej. Wystawa Plan Filmowy to już jest jej trzecia edycja i edukacja filmowa jest takim naszym wiodącym przedmiotem działalności, dlatego tak chętnie się nią zajmujemy i zapraszamy tutaj wszystkich do nas do uczestniczenia w naszych projektach. Zastanawiam się, skąd pomysł na takie przedsięwzięcie. Chcemy tutaj wciągnąć wszystkich do tego prawdziwego świata filmowego. Chcemy pokazać, jak wygląda prawdziwa scenografia, jak wyglądają rekwizyty, jak wyglądają kostiumy. No bo film tworzy się na planie filmowym, a nie całkowicie w komputerach. Dlatego to żywe doświadczenie i żywy kontakt z tym otaczającym światem planu filmowego jest chyba najważniejszy i robi też olbrzymie wrażenie. Dzięki temu wiedza, którą tutaj przekazujemy, wiadomości, informacje, a dużo tego jest, szybko zostaje w głowach naszych odbiorców. U nas można zobaczyć scenografię z prawej i z lewej strony, dlatego że nas interesuje tutaj przede wszystkim to, co dzieje się nie przed obiektywem kamery, tylko z tyłu kamery, czyli kto tam pracuje i co tam się dzieje, co się dzieje zanim powstanie film i zanim film trafi na ekrany. Stąd mówimy o tym, jak powstaje scenografia, że ta scenografia pachnie, ona jest z naturalnych materiałów, jaki jest proces projektowania, budowania, ile osób w tym bierze udział. Kim są te osoby, jakie muszą mieć specjalności, jakie muszą mieć talenty i umiejętności. No i ta scenografia otaczająca nas tutaj powodują, że to bardzo szybko się utrwala wszystko. Na wystawie znajdują się elementy scenografii z różnych produkcji. To są zawsze plany z konkretnych filmów. W pierwszej edycji było to Miasto 44, w drugiej edycji to była Karbala. Mieliśmy tutaj Irak, bazar. Chodziliśmy po dachach budynków i nad naszymi głowami unosił się helikopter, także też było dużo wrażeń. No a w tej chwili jest to kilka produkcji. Jedna jest jeszcze w trakcie opracowywania, w trakcie prac, natomiast drugi jakby zestaw filmów, bo tu już mówimy o cyklu filmów takich edukacyjno-historycznych, historia w ożywionych obrazach. Tych filmów w każdym cyklu jest 10. Pierwszy z nich dotyczył obrazów Jana Matejki i właśnie głównie z tej pierwszej części cyklu możemy tutaj zobaczyć elementy. A ponieważ to całe bogactwo produkcji historycznej jest wspaniałe, lśniące i niezwykle nadaje się dobrze do pokazywania i do przenoszenia w czasie, o czym my tutaj też mówimy, to chcieliśmy je zaprezentować i pokazać tutaj szerszej publiczności, nie tylko tej, która będzie później oglądać te filmy. Plan filmowy to niecodzienne przedsięwzięcie przenoszące widza w zupełnie inną rzeczywistość. Mogą Państwo zobaczyć w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie. Wybieram się, jak tylko się szybko da. Mam jeszcze jedną propozycję. Plan filmowy opisany na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam informacje, jak rezerwować wizytę. Wszystkie niezbędne podpowiedzi. Tymczasem nasza propozycja dotyczy pokazu filmu w kinie Luna 28 listopada o godzinie 19.30. Będzie można obejrzeć film, który wszedł do polskich kin pod patronatem Trójki. Nie jestem twoim murzynem. To tytuł filmu. Mamy zaproszenia. Gdyby ktoś chciał, to proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Agnieszka Obszańska czeka. Film Nie jestem twoim murzynem. Pokaz kino Luna Warszawa 28 listopada. Ochota, Żoliborz, brudno, tak tu trudno, źle i nudno. Sadyba, Szmulki, Śródmieście, kiedy to się skończy wreszcie? Jelonki, Powiśle, Żerań, chyba umieram, ja umieram. Wola, Czerniaków, Okęcie, jestem znowu na zakręcie. Praga, Targówek, Mokotów, dość mam tych kłopotów. Włochy, Ursus, Młociny, pomszczą mnie dziewczyny. Idą trójkami, gaszą papierosy. Słowa silniejsze niż najgorsze ciosy. Dotkniesz, potrącisz, jest już za późno. Na chodnik padasz, krzyczysz na próżno. Nad tobą wstaje warszawski dzień. Patrzy się w oczy warszawski sen. Będziesz miał szczęście, wybudzisz się. Inaczej nie ma cię. Brudno, Żoliborz, Ochota. Ciężka dziewczyn robota. Śródmieście, Szmulki, Sadyba. Chyba wiesz, jak to bywa. Żerań, Jelonki, Powiśle, dłoń w pięść się ciśnie. Czerniaków, Okęcie, Wola, wokół cisza, same pola. Mokotów, Targówek, Praga, na nic twoja odwaga. Ursus, Młociny, Gocławek, czas na twój upadek. A to utwór, który można znaleźć na bardzo warszawskiej płycie Lesława i Administratora. Głos należał do Sylwii Hutnik i to doskonałe wprowadzenie do tego, co przygotował dla nas w tym tygodniu Jan Niebutek. A dziś z nami Patryk DeWitt, autor, który bawiąc się literaturą niczym Quentin Tarantino, cytatami z klasyki kina, opowiada o absurdach życia. Dwie jego powieści na trzy opublikowane wydano także w Polsce. Pierwszą, Braci Sisters, czytali na antenie Trójki bracia Paweł i Rafał Królikowscy. O drugiej rozmawialiśmy z autorem. Dziś po wywiadach telefonicznych przyszedł czas na spotkanie twarzą w twarz. A to ciekawy moment w karierze DeWitta, kanadyjskiego pisarza, który od kilku lat mieszka w Portland w Stanach Zjednoczonych. Niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu opartego na braciach Sisters, a także niedawno ukończył pierwszą fazę prac nad najnowszą powieścią, w której opowie o relacji matki i dorosłego syna. Yeah, I've been wanting to return to a contemporary setting for a while now and I was worried about it because I couldn't think of a way back in. Już od jakiegoś czasu myślałem o powrocie do czasów współczesnych. Moje dwie ostatnie książki dzieją się w bliższej lub dalszej przeszłości. I to było dobre, bo cała ta dekoracyjność, barokowość języka, przydługie zdania mogły mi ujść na sucho, mieściły się w konwencji. Ale czy można robić coś takiego wewnątrz współczesnej historii? Obawiałem się tego, czy poradzę sobie z wyrażeniem siebie, mając takie ograniczenie. Może to kwestia znalezienia odpowiedniej formy. Myślę, że zawsze trzeba znaleźć odpowiednią formę. Tu jednak doszedłem do wniosku, że potrzebuję uprościć język, a skomplikowane emocje wyrazić za pomocą prostszych zdań, nie okrężną drogą, jak to było wcześniej. Ta książka będzie zatem bardziej wprost, nie będzie aż taką włóczęgą jak poprzednie. Opowiada o dorosłym mężczyźnie, który wraz z matką mieszka na Manhattanie, a przynajmniej na początku książki, kiedy to są także zamożni. Żyją w cieniu ojca, męża, który stracił życie w okolicznościach raczej skandalicznych, co też wpłynęło negatywnie na ich pozycję. Bardziej to Freud czy Shakespeare? Shakespeare brzmi lepiej. Oni stwarzają sobie własny świat, własny język. To będzie historia spod znaku oni kontra reszta świata. Na początku książki okaże się bowiem, że utracili cały majątek. przez resztę opowieści będą próbowali sobie z tym poradzić. Wyjadą do Paryża, gdzie ich życie zacznie się rozpadać, ale będą się z tym zmagać razem. Jest to więc hymn pochwalny na cześć miłości matek i synów. Ja sam mam bliską relację z matką i myślałem o niej, pisząc tę książkę. She was in my mind, I think, quite a lot when I was working on this book. A pierwszą książką DeWitta było Ablutions. Sam zresztą do dzisiaj twierdzi, że równie dobrą co książki późniejsze, Bracia Sisters i Podmajordomus Minor. Jednak Ablutions nie zdobyła sobie takiego rozgłosu jak Bracia Sisters. Dziejąca się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku opowieść o dwóch braciach zabójcach, którzy w oczach czytelnika rywalizują o to, który jest większym fajtłapą. Zresztą słowo to świetnie opisuje także bohatera jego ostatniej książki, Podmajordomusa Minora. Lucy Minor jest młody, niewinny, ale też chyba nie najmądrzejszy. I takiego właśnie bohatera wprowadza DeWitt do zamku, pełnego przedziwnych ludzkich kreatur, a także wikła go w relację miłosną z piękną kobietą. Humor, groteska, a pod tym wszystkim także sporo dość gorzkich spostrzeżeń na temat świata i ludzkiej kondycji. Oto Patrick DeWitt. Bracia Sisters zapewne w 2018 roku trafią na duży ekran. W obsadzie najwięksi Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, a także Riz Ahmed, gwiazda serialu Długa Noc i ostatnich Gwiezdnych Wojen. Yeah, it seemed very abstract to me actually. They're making a movie. Okay, great. I don't know what that means. To była abstrakcja. Kręcą film na podstawie mojej książki. Nie chciałem jechać na plan, bo pomyślałem sobie, że będę przeszkadzał. Ale wtedy John C. Reilly i jego żona Allison, która jest też producentką filmu, napisali mi, żebym przyjechał, bo później będę tego żałował. I jestem im wdzięczny, bo chyba rzeczywiście bym żałował. Pojechałem tam i to było jedno z najważniejszych, ale też najdziwniejszych doświadczeń w moim życiu. Czekamy zatem na kolejną książkę Patryka, a także na film Braci Sisters w reżyserii Jacques'a Audiarda. A na razie dla naszych słuchaczy kilka egzemplarzy obu wydanych w Polsce powieści Patryka DeWitta. To jeszcze przez chwilę amerykański temat. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia na film dokumentalny Nie jestem twoim mużem. To jest film, który najkrócej rzecz ujmując przedstawia historię rasizmu w Stanach Zjednoczonych. A podstawą do tej opowieści, przepraszam, są historie trzech morderstw bardzo znanych Afroamerykanów. 2 2 7 3 można zadzwonić do Agnieszki. Pokaz filmu 28 listopada w kinie Luna w Warszawie. Inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią, mówią drzewa samotne, wiatr przewraca. Ja żyję inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią, mówią drzewa samotne, piją gromy. Kłamusza słabie na pół, niech gromy biją we mnie ulewą. Widzę horyzont zachód i wschód, nie tylko sąsiada z prawej i z lewej. Rośnie las niewzruszoną szarą ścianą. Może jak ja będą wielkie dnie wasze. Lecz wschód zachód nieznane zostaną. Z prawej i z lewej sąsiad będzie zawsze. Niech nie nagła burza złamie na pół, niech gromy biją we mnie ulewą. Widzę horyzont zachód i wschód, tylko sąsiada z prawej i z lewej. Lelek o Świętym Dębie, a Agnieszka Obszańska wraca do swojej opowieści o awangardzie. Wystawy, koncerty, spektakle, publikacje, kilkadziesiąt muzeów, teatrów i galerii dołączyło do wydarzeń związanych z rokiem awangardy. Ale nieco mniej mówi się o tym, co udało się zrealizować poza Polską. Stąd ruszamy szlakiem roku awangardy, przekraczając granice i zaglądając do niejednokrotnie znakomitych europejskich instytucji kultury. To prawda, część przedsięwzięć, które zostały pomyślane w ramach obchodu stulecia awangardy, odbywa się za granicą. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ myślę, że to, co się stało w awangardzie w Polsce, jest istotne i ważne nie tylko z naszego lokalnego punktu widzenia, nie tylko z naszej lokalnej perspektywy. Myślę, że awangarda polska ma również dużo do zaproponowania światu, a jest ciągle wartością słabo rozpoznaną. Słabo rozpoznaną w Polsce, a co dopiero na świecie. Więc ta nasza idea, by uświadomić społeczności polskiej i międzynarodowej ważność tego fenomenu również dla nas dzisiaj, sprawia, że podjęliśmy też wysiłki, by pokazywać twórczość ważnych polskich awangardzistów za granicą. Ponownie Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. No i myślę, że takim największym sukcesem, którym będziemy się bezczelnie chwalić, bo uważamy, że na to zasługuje, jest wystawa Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w Muzeum Reina Sofia w Madrycie. Wystawa, która zakończyła się. I to była pierwsza prezentacja tej skali w muzeum tej rangi twórczości polskich artystów awangardy. Ale co ważne, ta wystawa spotkała się z bardzo dobrą recepcją zarówno mediów profesjonalnych, jak i międzynarodowej publiczności, ponieważ to jest muzeum, które jest bardzo tłumnie nawiedzane przez turystów. Mało tego, wystawa w Madrycie uruchomiła machinę. Spowodowała już kolejne kroki. W tym momencie przygotowujemy się do przeniesienia tej wystawy do Moderna Muzeum w Malmö w Szwecji, też wspaniałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A jesienią przyszłego roku twórczość Strzemińskiego i Katarzyny Kobro zostanie pokazana w Centre Pompidou, no, czyli jednym z tych ikonicznych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie. W kolejce są kolejne bardzo dobre instytucje. Nie chcę mówić, jakie, by nie zapeszać, ale coś się ruszyło. W przyszłym roku w Akademii der Künste w Berlinie pokazujemy również wystawę, która miała miejsce u nas 2 lata temu. To jest wystawa poświęcona nie historycznej awangardzie, ale twórczości, która bez wątpienia do tej awangardy historycznej ideowo się odwoływała. Mam tutaj na myśli underground muzyczny i artystyczny krajów obozu komunistycznego. To jest wystawa, która u nas się odbywała w 2015 roku. Prezentowała bardzo ciekawe zjawiska z pogranicza sztuk wizualnych i muzyki dziejące się w undergroundzie w Polsce, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Jugosławii, Związku Radzieckim od końca lat 70. po początek lat 90. Absolutnie pionierska wystawa, gromadząca twórczość, tak jak twórczość awangardy, niepokorną, twórczość kontestującą zastany porządek i twórczość nakierowaną na odkrywanie nowych form. Więc tą wystawę zaprezentujemy w przyszłym roku w Akademii der Künste w Düsseldorfie. Dwie wystawy, w których maczaliśmy palce, można powiedzieć, poświęcone awangardowej fotografii polskiej i awangardowej typografii. Także rzeczywiście staramy się dbać o to, by wagę tej awangardy podkreślać nie tylko w kraju, ale też poza nim. A te wszystkie starania i plany, jak i aktualne wydarzenia prześledzimy na stronie www.rokawangardy.pl. A także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie wszelkie informacje na nasz temat i poruszanych przez nas w Radiowym Domu Kultury tematów są dostępne przez cały czas. Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek, Agnieszka Szydłowska, czyli ja, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Dziękujemy bardzo i mówimy już do usłyszenia. What you feel and the feeling is gone. It's a mad, mad world if you wanna get it up. It's a mad, mad world if you wanna get it up. I'm wondering which man she wants love to deliver. A banker or a lawyer or a more successful singer. I bait the musicians so they get playing. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it up. It's a mad, mad world if you wanna get it up. It's a mad, mad world if you wanna get it up.